Langwan o panganangkan na miya baloy ahalal ko mga Moria tao Israel inuntaso kiaram o Israel sa ginawa niyan. Kudapan kiturunan ko Taurat, terwang ka abayanan niyo so Taurat na gunyo batiya uskano ay mga benar. Na sa din sa itimpunian ko Allah so kabukag ko oriano to na siran man na siran so da pa maginuntulan. Terwang ka abenar so Allah na kedegan niyo so okito Ibrahim ama ka uuntol na dama baloy apad ko mga pananakuto. Mataan aya paganay awalay ambalain arak ko mga manusia na so al masjid al haram ama tatago sa Makka ababarakatan guturuan ko mga kaadin. Katataguan sa mga tanda ang mga rarayag aso tinindigan o Ibrahim na sa din sa makasulod dun na miyabaloy as sumasarig. Napaliugat wala ko mga manusia so kapnaik haji ko baytullah ko tao apakagaos ko okiton na sa tao amungkir na mataan na swala nakawasa ko mga kaadin. Terwang ka hay mga tao at yurunan ko kitab inunyo di peratiya inunyo di peratiya so mga ayat o Allah as wala isaksi ko giin yung gulaulan. Terwang ka hay mga tao at yurunan ko kitab inunyo pagalangi ko lalan wala so tao amyaratiaya ay pluluba iyo sa lalan abukog askano i mga saksion na kena abakalilipati wala so giin yung gulaulan. Hey sumiyamaratiaya, amay kaunutan niyo, so isa ka sa gurumpong kusira na piyamugan ko kitab na mapakakasoy kanoiran ko urian o kya paratiaya niyo ko kakapiri. Na andaman na ya, ikap kapiriyo as kano nakapangadian kano sa mga ayat wallah. Gusisi irkano susuguyan na sa din sa kapitan niyan so kitab wala na sab na ramya turo kulala na matitu. Hey sumya maratiaya kalak niyo so Allah sa titua kalak rakanian na uba kano mamatay sa di kanuron makamubayo rantang. Gu kapitin niyo so tali o Allah sa kasama-sama niyo gu di kano kumblablag gu tadmin niyo so limor kano o Allah gu ani ko miriridway kano na tini muuyan sa mga puso iyo na miyabaloy kano sa sabab ko limuuyan ang magaryari. Gumiyatago kano ko tabaan o landeng aapoy na siyabat kano niya nun. Lagi danan a kapaka liwanagar kano wala ko mga tanda iyan kaang kano makakadag sa untol. Nang baloy suisar kano ka sa gurumpong a ipanulo ni ran sumapia guipsuguiran sa ukit amapia guipsapariran sumarata na siran man na siran su pumakas lang sa maliwanag. Nauba kano mabaloy alagi dusiran aming blablag siran guda siran pagayunayon ko urian o kaya pakataling umakiran o mga rarayag akarina na siran man na adin abagyan ni ran asiksa alabi amal. Si iko gawi aadin ang makataid ang mga paras, makatataid ang mga paras, guadin ang makaitamitam ang mga paras, na supman so sirano to ang makaitamitam sa mga parasiran, na tirun kiran, inukano pagungkir ko uriano kya paratyayan niyo, na taamin niyo so siksa sabab ko kiyaong kiriyo, na supman so sirano to ang mga makataid sa mga parasiran na matago ko surga, alimu o Allah, sarun siran nun din, makakakal. Giyayaman sa mga ayat wala at pangadiyan na mirkaya si iku benar. Na di kabaya o Allah o banian ka sa limbuti sa mga kaadin. Na arkwala sunganin asisi iku mga langit gusunganin asisi iku lupa na si ibu pahanduda ko Allah so paka o alap ko laula. Mia adin kano amapia pagtaw apia agmaw kong mga manusia a ipsuguyo sa ukit amapia guipsepariyo sa marata gupaparatian nyo sa Allah na umyara maratiaya so tirunan ko kitab na mataan adin amapia abagyaniran. So sabad kiran na mapaparatiaya na so kadaklang kiran na mga sungklid. Dadin na kibinasairan rakano arwar sa sakit a ginawa. Na upaking bunway siran rakano na talikudan kano iran. Orian yan na disiran katabangan. Minikulob kiran so kahinaan apia anda siran katoon inuntabu. So kompet ko tali apuun ko Allah. Gusto tali apuun ko mga manusia. Guad na miyatangkad kiran kiran ararangit apun ku Allah gumini kulub kiran so kapakarundan. Gito man na sabab sa mataan asiran na miyabaloy siran amuungkir kung mga ayato Allah gupem munuun niran sa mga nabi sa diuntol. Gito man na sabab ku kiandirwa kairan gumiyabaloy siran ami mamalawani. Kena abasiran lagi-lagi kaadin apad ko tirunan ko kita bapagtawa muuntol ap pangadian nilan sa mga ayat wala ko mga oras ko kagagawi asiran na pamanudul siran. Paparatiaan nilan sa wala gusto alungan na mauri guipsuguiran sa uki tamapya guipsepariran sa marata gupaguradurad siran ko mga pipia nasiran man napad ko mga bilang ataw. Nasadin sang gulaulaan nilan amapya na dikiran din ito mapapas. Kas wala nakatawan yan sa uki panananggila. Mataan na susiran ada pamaratiaan na dadin amil linding kiran o mga tamok iran gusto mga wata iran ko siksa o Allah amay tubo kasiran man i mga tao ko naraka sarun siranun din makakakal. Kaya ibarat o ipamumagairan sangka iya kawiyag-wiyag sa dunya na lagi undu akatataguan sa mayaw. Amini sugat ko poro o pagtaw asya limbutan iran sa mga ginawa iran na miya binasan yan o to. Nadasiran sa limbuti o Allah na ugaid na sa mga ginawa iran ipsilimbutan iran. Hey, so miya maratiaya, di kano kuwa sa mga bulayo ka ko sala ka orkano ka di iran kano kukusan so kapaminasa. Na masisinganin iran so kapakan dede mario sabnar amin miya pa miya payag surarangit apuun ko mga ngari iran na supugmaan o mga rararab supugmaan o mga rarab iran alibi mala sabnar apia karayag amirkano so mga tanda uskano na pungdagdaan niyo ino kanuwae askano na kububayaan niyo siran na di kanu iran kububayaan gupaparatian niyo so kitab sa kalalangwanian kalangulangwanian na igira aminituuna kanu iran na teruun iran amiyaratiaya kami na igira amia kasibay siran na pengkebeniran makapantagar kanu sa mga kemeriran puun sa utag. Na tirwang ka mamatay kanu sa sabab ku utag yung mataan na swalla nakatawan yan sa sisi iku mga rarbo. O masusugat kanu amapia na ikerata aginawa iran na o masugat kanu amarata na ipakapia aginawa iran. Na o pantang kanu gumanang gila kanu na deami binasar kanu o tipu iran may tubo mataan na swalla nakatawan yan sa giiran gulaula. Naguani na miya nga balaga ka apuun ko walang ka apakadarpaan ka so miya marateya ako mga darpa kukang bunuhay na so Allah na kenag ama tao. Guani amang dagda o duwa lumpukur kanu a kakalakiran na so Allah ito miya bangkiran na so Allah isarigi o miya marateya. Nga sabun-sabunan at iabangan kanu o Allah si isa badr as kanu na mitatanan na kalakan yung so Allah ka ang kanu makapanalamat. Guani naging ka taro on kumya maratiaya abar kanu di pakatiokop so panabang kanu ukad na niyo at tulong ibu ang mga malaikat na piya makaturon. Uway, amay ka makatigir kanu gumanang gila kanu na gukanu iran matakaw gumubat sangka iya masairan na panabangang kanu ukad na niyo sa limang gibu ang mga malaikat ang mga biyaksa. Nada inimba alwala ko panabang arwar sa panguya terkanu guan tetana sa mga poso iyo sa sabab rakanian. Nada kanu panabang inuntasi ibu puun kuhadapan wala ama beger ama ungangan. Kambinasaan yan so sabad ko siran ada pamaratiaya udina pakaituniran siran kaansiran mamakandud ada miyang betas siran. Ada kapar kako keswa amai tubu upakatau betan yan siran udina siksaan yan siran kamataan na siran ada pamaginuntulan. Narok wala sunganin asisi ko mga langit agusunganin asisi ko lupa. Penapian yan so tau akabayayan gusiksaan yan so tau akabayayan ka so Allah na manapi ang makalimuon. Hey sumya maratiaya dinyo kena so piribaan at katak pagi mitaktak pagu kalakan niyo so Allah tangkano maas lang sa maliwanag na pananggilain niyo so apoy aso ini tiagar kuda pa maratiaya guunutin niyo so Allah gususugu kaangkano mi pangalimu na pamakotin niyo so maap apuun kukad na niyo gususurga aya keblang yan na so kablang o mga langit agusulupa ay nitiagar ko miya mananggila. Siran na pumumagay siran ko kapakadadaya aguso masikot. Gu itatakan liran aginawairan ko gani gumanga nanapi ko mga manusia kaswala na kububayaan yan sa umipiapia. gusiran na igira amyak ang gulaw la si Ransa pakasisingay udi nakasalimbutan ni Ransa mga ginaweran na katadman ni Ransa wala namang nisira nun sa maap makapantag kung mga dusay ran kabaadin apakada kung mga dusa arwar ko wala gudi iran tatapan so pinggulaw la iran amarata asiran nakatawan ni Ran siran man na adin abalas kiran amaap apuun kukadna ni Ran gumaa surga apamangundas kukababaan yan so mga lawasayg amakakakal siran nun amya ka pia-pia abalas ko mga bara amal sabnar amya ipus ko miyaw na aniyo o pia o miyaw na aniyo a piyaya nga ukitan na ndalakaw ka no si kulupa na pagilaylayan niyo o anto na imiamtad o kya akiran ko pia ka pia makambuko giran sa mga rasol diya na usayan ko mga manusia guturuan gutuma ko miya mananggila na di ka no kalubay gudi ka no pumbuko kaskano imapuro oskano na kipaparatiaya. O masugat ka no apali na sabnar amya sugat so pagtaw apali. Aishan niyan. Nagyuto man so mga alungan agiyam yuto pakisambi-sambi in kulat-lat o mga manusia gukagi pentuon wala so siran amya maratiaya. Gumbaloy niyan so sabadrakano ang mga syahid. Naswala na dinyan kabayaan inyan kebayaan so da pamaginuntulan. Gukagya sutin wala so siran amya maratiaya gumbinasaan niyan so mga kaper. Banyo tatarima asa pakasuldkan ko surga. Ada penmapento wala so siran amya mango miya managuntaman. Rekano gudanian pen mapento sumanga papantang. Na saben-sabnar askano nagiinyo singayo onso kapatay gudaniron penkitu mo na sabnar amyaylay niyo to askano na kababantayan niyo. Na dako Muhammad inunta na sugu asabnar amyay posko miyaw na anian sa mga sugu. Inu amay ka matay udi na maprang pumbaklid ka no ko kakakapiriyo na sadin sa mbaklid ko kakakapiriron na dedin ami binasanian ko wala amay tubo. Nang balasan din wala sa miyaman na lamat. Sumyaman na lamat. Na daabaran niyawa amatay inunta sabab su idin Allah. Kung misusurat adiyal na sa din sa kabayayan so balas sa dunya na mbagan niya miron, gu sa din sa kabayayan sa balas ko akhirat na mbagan na miron. Na mbalasan nami din sumyama na lamat. Na madakal ang nabi amyaking bunuway abiyabido sa gurumpong amadakal na dasiran kaluba isa sabab ko minisugat kiran at tiuba si ikulalan wala gudasiran lengok gudasiran sangkop na swala na kububayan yan sa mga papantang na daamya baloy akataro iran arwal sa giiran katarwa sa kadna nami maapang kaar kami sa mga dusa may gusup. Minip malawani kami si iku ukitami gupkeb. Minip malawani kami si iku ukitami gupaka beknang ka sa mga para-parami gutabangi kaming ka kupag tau ada pamaratiaya. Na inibigay kiran wala sa balas sa dunya gusto mapia abalas sa akhirat kas wala nap kububayan yan sa mipipiapia. Hey, sumya maratiaya. Amay kaunutan niyo susiran ada pamaratiaya na mapakandud kano iran kukakapirir kano na kabaklid kano amya ngalulugi. Kena kaswala ito matabang kano naskan yan itaralbi amapia ko pemanabang. Ito mo amay din kung mga puso usiran ada pamaratiaya so kalak sabab ko kini sakuto niran ko Allah. Kuda inituro niya nun akatantuan gudar pa iran sa naraka. Amikra tarata adar pa uda pamaginuntulan. Na saben sa benar at tiuman rekano Allah so diyan diyan guwani ko pemunuun niyo siran sabab sa idinian taman ko kutika akya alapir kano guda kano pagayunayon kusuguan na siurang yung kuurian o kya paki ilay niyan rakano kububayaan yun na adin apadrakano ataw akabayayan su dunia gu adin apadrakano ataw akabayayan su akhirat urian niyan na piyakatalikudan niyan rakano so sirano to akatapangan kano niyan na saben-sabenar api maapan kanunian kaswala imalay gagaw kamiya maratiya malay gagaw kumiya maratiya guwani ko pumanak degkano na daa plilingay inyo a isabu asurasol na teluan kanunian si iko talikudan niyo na bilasang kanunian sabu ko sabab so kya pa makambuko urasol kaanyo di may pumbuko sumya lepas Arkano, gusto minyo sugat arkano at tiba na swalla na kaipian sugiin yung gulaulaan. Urian niya na piyakaturo ng kanunian ko urian ubuko sa sarig at turatud at kikulob ko isar kano ko sagurumpong ko adin ay isa ka sagurumpong at sabnar amia pakandamar siran o mga ginawairan sa ipipagarangan niran swalla sa kena ababenar arangan at kada malang giran teroon ba adin akapaartano ko keso amay tubo. Teruang ka amata na su keso na pali akapaar wala. Pagumaan niran ko mga ginawairan su diran ka payagin giran teroon na upama. Ka adin akapaartano ko kasuwa amay tubo na da mabuno rektano si eh. Terwang ka amap api amat tatago ka no kumanga walay niyo na pakaliw din so siran amya tangkad kiran so kabuno si eh ko penga kekelitaniran kakagi tepengan wala so sisi ko mga rarbiyo gukagi pentuon yan so sisi ko mga puso iyo na so wala nakatawan yan so sisi ko mga rarbo. Mataan na so siran na miya malaguir ka no kualungan akia paka mbera temua adua madakal na ayabu akia gawia kiran o syaitan na sabab ko sabad kudusa amyang gelbekiran na saben-sabenar api maapan siran wala kamataan as wala na manapi matigra. Hei sumya maratyaya, ubak anong mabaloy alagi dusiran, ada pa maratyaya gugiran teruun kung mga pagariran, igira amin dala kau siran kulo pa udi na miprang siran, au sisi siran rektano na daa mamatay kiran, gu daa mga bubuno kiran, kakagi ang baloyin no to, wala, kasindit si ko mga puso iran na swalla ay panguyag, pupanguyag gu sebab ko kapatay gu swalla na so, ginyong gulaulaan na pagilay niyan. Na ibat o maprang kano sa lalan wala o di na matay kano na mataan aso maapapun kwala gusuli mo na tumuadiso pupanimu uniran akawakawasaan. Na ibat o matay kano di na maprang kano na nasiidin kwala iplimudin kano na sabab kulimu apun kwala na kapaka nanawang kano kapaka nanawang kasiran na umiabaloy ka amak, makras o amatagasi puso na ginatang kairan din kung liliotar ka na maping kasiran gu, pengnin kasiran sa kadadusairan gu, pagkipagawda sa kakakiran ko punggulaulaan na amay ka matakas ka susuan na sariging ka swalla mataan na swalla na kababayaan yan so kisa sarigon. Amay ka tabangan ka no wala na daa makapagasar ka no na udi ka no niyan tabangin na antawasan imakatabang ka no kuurian yan na subus wala isarigi umiamaratiaya na di patot ko nabi ibandusian na so din so ndusian na kawidan yan so indusian kualungan akiyama orian na ituman so tarotop ko uman na baraniwa sa pinggulaulan yan sa disiran kesalimbutan inusot tau akiyad kidigyan so kasuswat wala belagi do tau amyaka kulukug sararangit apun kuwala gudar paian so naraka jahanam amika rata-rata kebulusan siran amyamangdeg kasuswat wala iadin amang adaradatian si kuwala na swala na pagilainian sugiran gulaulaan. Saben-sabenar ay nikalay mo wala sa mga maratiaya gwa niya pakatindigan niya siran sa sugu apad ko mga ginawairan ak kepengadian nian kiran sumang ayatian gu pekasuti kiran gu maka pengdo kiran ku kitab gu suhadith ka mataan amia beli siran sa pagenai hati tu amata tagu kadedeg amapayag. Inu akagi masugat kanu hati uba sabnar amini sugat yo kiran so katatak panuto na pitero iwa inuwae mapungulaula. Terwang kaas kanian na puun ko mga ginawa niyo kasabab ko kaya sorangan niyo ko sugwen o rasol. Mataan aswala na sulangwan tama na gausian. Na so tiwba aminisugat rakano ko gawi iya kaya pakambara temua adua madakal na sabab su idin wala guanian mapento sumya maratiaya. Guanian mapento so siran ami mumunapik na pitero kiran na sungkano si ina pakimbunway kano sa lalang kwala udi na pangarang kano na pitero iran a o katawi ami akapakimbunway na mata na munut kamir kano. Siran si iku kakakapiri sa Alungan ito na lebi ang maranisira noon adi so paratiaya giren pakitero ko mga ngariran so da ko mga puso iran na swalla ilubi ang matao ko pagmaan niran siran na pitero iran ko mga pagariran amitilimbagak o inunutan kamiran na disiran mga bubuno. Terwang karna niyo so mga ginawa niyo ko kapatay o skano yung mga benar na din ka din terima so siran amya nga puprang sa lalang kwala iba amya matay. Kena ka mga uyag-uyag si iko kadinang niran pagpernsiran mabubaya siran sabab ko kya bugikiran wala ko kawasaan yan. Kabubaya siran sabab ko siran oto ada siram penkiran iran rautan apad ko kya genatan iran na de pangandamiran ko de amimbu ko iran ko alungan na maure. Kebubayaan siran sabab ko limu apaka poon ko Allah agu gagaw kamata na swalla na dinian pagilangan sebelas kumya maratiaya. Siran na tiarima iran swalla agu surasol ko orian o kinisugat kiran o pali na adna bagian o mipiapia kiran gumiyaman ang gila abala sa labi ang mala. Siran na pitiro kiran o mga manusia amata na sa mga manusia na sabnar a pitempo tampungan kanuiran na kalakan yung siran na bakiran din miya kauman sa paratiaya gupitiro iran ang kosan kami o Allah gumiya kapiapia asa sarigan na miya kambalingan siran sabab ko limu apuong ko Allah gugagaw sa dasiran masako marata gukyaunutan iran so ikasuswato Allah kaswala ikirak gugagaw alabi yung mala mataan gitu din man so syaitan ay pangangalakyan so mga tabangayan na dinyo siran kalakan kukalakan na kunyo o skano na mapaparatyaya na uba ka mapakambuko o siran at paguradurad ko kakakapiri ka mata na siran na din na may binasairan ko wala amay tubo. Kabaya o wala ada misenggay niyan a bagian niran akipantag si ko akhirat gu adin a bagian niran asiksa alabi amala. Mata na sa siran ay nipamasairan ko kakapir so paratiayan na didin ami binasairan ko Allah amay tubo. Gu adin abagyan niran asiksa amali pedes. Na didin tanggapa o siran ada pamaratiaya o baso kapakalalan at tamikiran na baaya mapia ko mga ginawairan ka ayabu kapakalalan at tamikiran na siran makapumaguman sa dusa ka adin abagyan niran asiksa at pakahina. Da ko betad wala iban yan derainun ng sumya maratiaya. Ko mabubetad yutaman sa dinyan misenggay sumarata puun ko mapia. Guda ko betad wala iban yan rekano pakitukawi sumigagayb. Now guide na swalla na pamili ko mga suguyan sa kabayayan na paratiayan yung swalla gusto mga suguyan. Ko paratiaya kano gukano pananggila na adna bagyan yung abalas alabi yung mala. Nga ditang kapausiran ay pliligtiran so inibigay kiran wala. Ko kakawasan yan iba kiran uto mapia kena kamarata kiran uto kay itugur kiran din so ini peligtiran si ko alungan akiyama. Narkwala sa mga paninggalan ko mga langit gusto lupa na swalla sugiin yung gulaulaan na kaipian. Sabin-sabinar amyan nagwala so katero usiran apitero iran ang mataan aswala na pekomermernan nas kami mataan aswala na kemermeran nas kami imang kawasa. Isurat kami din sa pitero iran gukya pamunua iran ko mga nabi sa diuntol. Guptero nami at tami niyo so siksa at pakatotong. Gito man na sabab ko minyo na o mga lima niyo at dusa kamataan aswala na kena abasalimbut ko mga oripenian. Siran na pitero iran ang mataan aswala na inisuguyan kami ada perataan nami asugu taman sa di kami niyan kawitan sa kurban akan skanian o apoy. Terwang ka sa benar amin italing umarkan o mga rasol amyaw naan ko. So, mga rarayag akari na aguso pitero yun na inunyo siran pemunua o skano na mamata ang kano. Na upakambukag kairan na sabner api akambukag mambusin sumanga sugu amiaw na kaan ka minitalingo mayran sumanga rarayag akari na gusto mga kitab gusto kitab amia kabagay sa sindo umanibara niya wana pakataam sa kapatay na ituman rakano din sa tarotop sumanga balas rakano si koalungan na kiyama na sa din sa pakawatanan ko naraka gusto pakasulid din ko surga na sabnara miya guntong kada ko kawya guya ko dunia inunta na matag sagada kambinan kambibanan, kabimbanan, at pakalimpang. Tiba ang kanu din si ko mga tamok yo sa mga ginawa niyo gumataan na ad na kinig yo apakapoon ko siran apiamagan ko kita bamiyaw na aniyo gupakapoon ko siran amyaman ako to aringa sa amadakal o pentang kano gumanangila kano na mataan na gituman ipamutusan o mga ulaula. Guwani atariman wala so mailot adiindi ko siran apiamagan kong kitab na pitero iyan mataan apayagan niyo din no to kung mga manusia. Gudi niyo to pagma na inilabadiran ko orian o mga likudiran gu ini pamasairan sa mga arga ama ito na miya karata-rata so piyamasaan ni ranon. Din ka din tengkapa so siran ay susunuriran so miyang gulaulayran gu kebubayaan niran kipembentu geniran kiran ko deran manggulaula na din kasiran din tengkapa ko pakawatan ko siksa na adin abagyan niran asiksa amali pedis. Naraku wala so kapar ko mga langit gusulupa kas wala na so langwa na taman na gausian. Mata na adin amatatago ko kiad na ko mga langit gusulupa gusugi ka paka sembi o gagawi ya gusudondo at ito ang mga tanda arku adin ama sabutian. Asiran na tatadman niran sa Allah, agumaganat siran, muntod siran, sa miga siran, gupamimikiran niran, so kiad na kung mga langit agusulupa, giran tiroon, kadna nami, dang ka iniad na sa baylang, miya suti-suti ka na pakalida sa kaming kakusik sa kunaraka. Kadna nami, mataan as ka na sadin sa pakasuldin ka kunaraka na sabnar apia karunden ka, skanian ka, deabagyan yan, de bagian uda pamagintulan ang mga tabanga. Kadna nami mataanas kami na adnapya makin gamay ami a pananawag. Ipananawag yan sa paratiaya niyo, so kadna niyo na piaratiaya mi, kadna nami, na piangkar kami sa mga dusami. Pukasangkar kami sa mga karataan nami, gutangan na kaming kaapad ko mi pia-pia. Kadna nami, gubagankar kami sa ini diandi, ikakar kami, minggulalan ko mga sugu ka gudi, kaming kapakarunda na si ikualungan na kiyama, kamataanas ka na di ka pendurat ka o waktu wa diandi. Na inisimbag kirano kadna niran, amataanas ka na di ko pagilangan, sugalbuk o minggalbuk. Drakano mama udi na babay so sabad drakano na puun ko sabad na susiran amia manugalin gu pia makaawa ko mga ingdiran gu rini nga sasiran makapantag kulalan akan gu miyakin bunway siran gu miya prang siran na pukasan ko kiran din sumang karataan niran gu pakasulin ko siran din ko mga surga ap pamangundas ko kababanian sa mga lawas saig, balas apun ko hadapan wala kaswala na ron sumapia abalas. O baka malimpang ugi kasurumbaling o siran na da pamaratiaya si iko mga inged. Matagsagad akapipia ginawa amay to orian niyan na ayader pairan na sunara ka jahanam amikra tarata akad na. Ugay na so siran amyang ungunutan ko kadna niran na adna bagian niran ang mga surga at pamangundas ko kababanian sa mga lawas saig, kakalsiran roo. Apananakawan apun ku hadapan Allah na susisi ko Allah na ayamapia bagian o mipia-pia na mataan na adin apad ko tirunang ko kitab atawa titu aki paparatiaya ko Allah. Gusto ini turun rekano, gusto ini turun kiran, mga limbabaan siran ko Allah di Iran ipamasa so mga ayat ko Allah sa arga amay to na siran man na adin abagyan niran abalas kiran si ko kadna niran mataan na so Allah na magaan iitong. Hey, sumya maratiaya, pentang kano gupaki tubayuwa kano sa kapantang, gupaki tembeda kano, gukalak niyo swalla kaang kano makadeeg. Sura Al-Nisa. Si ikungaran wala ang masaling gagaw ang makalimun. Hey mga manusia, kalakan niyo sukad na niyo aso inadeng kanunian na puong kuadam aginawa aisa gu inad niya na puungur kanyan so karomanian gu miya bumbad puun so sa dua oto so mga mama amadakal gu mga babay nakalak niya swalla. Asugi ka nung makapapang niya sa sabab rakanian gu kalak niyo uban niyo matapad sa mga katotongan na ya. Mataan aswala na tatap at tutungguan kanunian na beganyo ko mga wata ilo sa mga tamukiran gudinyo psembia kumarata sumapia. Gudinyo pagraba sa mga tamukiran amiraks ko mga tamukyo. Mataan na ya askanian na miyabaloy adusa amala na amay ka ikawan niyo uba kanudi makapaginuntulan ko mga wata ilo na pangaraw makano kumapir kano ko mga bubay sa dua udi na telong udi na pat na dinyo plawani na amay ka ikawan niyo ubakan no di makapaginuntulan na sakataw o di na so mga sandiliyo gituman imarani adinyo kapakaanyaya na bagan niyo ko mga babay so mga betangkiran apamumagayan amia pento na amay ka mapia sa ginawairan akapakakwan niyo ron na parulian niyo sumapia ada margenon na dinyo mbagan ko mga lalong so mga tamukiran rakano aso bieloy kano o Allah at tetandingan nun, gu pagperan nyo siran nun na, gu pakanditaran nyo siran nun, gu teruan nyo kiran suka teru amapia. Na tepangin nyo so mga wata ailo na taman sa o pabila ar iraot siran ko kapangaroma na o kailay nyo siran sa kambila nga tawa na bagan nyo kiran so mga tamukiran, gu din nyo perulia so kapamagula, gu kapamakot sa kalak sa kapakalairan na sa tao akapantaga na kawasa ko mga wali na gengena niyan a ginawa niyan ko tamo ko ilo gusto tao akapantagan a kasisikutan na paruliron so pantag paruliron sa so pantag ugal baka iyan na upabila ibigay niyo kiran ko so mga tamo kiran na pakisaksi inyo kiran kaso Allah na makatatarotop a pagitong adin na kipantag o mga mama ko kya ganatan umbala aloks gusto mga dedesg gu adin na kipantag o mga babay ko kya ganatan umbala aloks loks agusto mga dadasag. Kukaito iyan o din na madakal kipantag madidiyang ka. Na upabila makadarpakan nuku kapbagi-bagi so mga tonga na iguso mga ilo, gusto mga miskin na bagi niyo siran nun, gutirwan niyo kiran sa katiru amapya na kalakan o siran o ad na kagaganatan niran ko orian niran ang mga muryataw, ang mga lalamag ay pagkawa ni Ran, si Ran nakalakan ni Ran swala, guterwas si Ran sa katiro ang matito. Mataan aso si Ran at pagarabon ni Ran so mga tamok o mga wata a ilo sa kapanalimbut na ayah din na pakaarab kiran at pakatago ko mga tiyan ni Ran na apoy gumakasold si Ran din ko kadag. Isusugur ka no Allah si ikong mga wata iyo at bagiyan o isa mama so lagi dokipantag o dua. Babay na may kasiran na mga babay adua udin na kalawanan sa dua na bagian ni ran sa dua ko telo bagi ko minigan natin na amay ko asaka tao na bagian niyan so media ko tamok na bagian ng balalok siyan roko o manisakiran so ikanang bagi ko minigan natin amay ka adin awatayan na amay ka dawatayan guka pa ngwaresi skanian o mbala aloksian na bagian o ina yan so ikatlo bagi na amay ka adi na mga pagarin yan na bagian o ina yan so ikan bagi ko orian o wasyat ay ptenan yan o to o di na bayadan so mga loksyo gusto mga watayo na dinyo katawan o antawa akiran imara nirkano makanggay aguna ka parael apun kuwala mataan na swala na tatap amatao amaungangan. Na bagian niyo so media ko tamok ko kiaganatan o mga karoman niyo ang mga babay amay ka daawatairan na amay ka adinawatairan na bagian niyo so ikapat bagi ko kiaganatan niran ko orian o wasyat ay tenan niran o to o din na bayadan. Na bagian niran so ikapat bagi ko miniganat yo amay ka daawatayo na amay ka adinawatayo na bagian niran so ikawalo bagi ko miniganat yo ko orian wasiat ay tenan niyo skanian udi na bayadan na amay ka adin amama a pengwarisan ada loksian guda watayan udi na bebay ada na pagarinian amama udi na pagaria bebay na bagian o manisakiran so ikanem bagi na amay kasiran na madakal adigyuto na makatutumpok makatumpu-tumpok siran ku ikatlo bagi ku orian wasiat a iptenanian skanian udi na bayadan sa di makamurala wasiat apun ku Allah na su Allah na matawa matigil. Gyuto man imangataman wala na sadin sa munot ku Allah agusus susugu iyan na pakasulid niyan ko mga surga a pamangundes ko kababaan niyan sa so mga lawasay. Kakalsira nun nagyutuman sa so untong amala na sa din sa surangan niyan so Allah a susugu iyan na gulumpas ko mga tama niyan na pakasulid niyan ko naraka sa kakalon din. Gu adin abagyan niyan asik sa apakahina na so siran ama sugukiran so kasina apad ko mga karumaniyo na pakisaksi inyo siran sapat apadrakano na may kakasaksian siran na kalabuswan niyo siran ko mga walay taman sa rautan siran o kapatay o dinas nga senggayan siran o Allah sa okit asalakaw na sudwa kataw ama kasuguk siran sa kasina apadrakano na ringasaan niyo siran na utawbat siran na gusiran piyapya na ginakin niyo siran taanas wala na tatap, penarima ko taubat ang makalimun. Ayabu at taubat ang matatangkad ko wala ang katarimaan niya no na surak o siran igira manggulaw la sa marata sabab ko di ka tao uriyan niya na sembut siran taubat na siran man na pakataubat ng siran wala kas wala na matao ang maungangan. Na da taubat ang katarima, da taubat ang katarima arak o siran agi iran manggulaw la sa mga rarata taman sa amay ka miyakarani ko isaki so kapatay na teruunian ang mataan na sakin na mitubat ako imanto guda at taubat at katarima ko siran at pamatay ko kakapirian. Kakakapiriran kasiran man na pitiagaran namin siran sa siksa amalipdes. Hey sumya maratyaya dirkano kapakay so kapangwarisi niyo kung mga bubay sa tagal na di niyo siran pagrna ko kapaki pangaromairan sabab ko kakuha niyo ko sabad ko minibigay niyo kiran abetang inunta o makasugok siran sa pakasisingay ama payag gupaki paguga napakano kiran ko adat ama piya na amay ka ikagwadyo siran na tigirkano ka adin ay kagwadyo asay at tagwan niyo at tagwan wala sa kanyan sa mapiya ama dakal na amay kabaya na amay kakabaya iyo so kisambi o isa akaruma ko darpa o isa akaruma guadin amini bagayinyo ko isa kiran at tamok amada kalabetang na di ka noron kuwa sa may tubo at ikuwa ka noron sa kapanganyaya gudu sa amapayag na andaman na niya ikakuwa niyo ron at sabunar amya pa makay o sabad kano so sabad gumya kakuwa siran kano sa diyan di amay lot na di niyo pangaroma a dinyo pangaroma so miya pangaroma o mga amayo ko mga babay inunta sa wanda nga may post ka mataan na niya ang miya baloy apakasisingay gurarangit gumiya ka rata-rata okit kiara merkano so kapangaromaan niyo ko mga inayo gusto mga watayo gusto mga babay niyo gusto mga babay o amayo gusto mga pagari o inayo gusto mga wata o pagari a ama gusto mga wata o pagari a babay gusto mga inayo so miya paka suso kanwiran gusto mga babay niyo ko susuan gusto mga ina ang mga karuman niyo gusto mga pataliluan niyo aso paguyag niyo apun ko mga karuman niyo so kya sulda niyo siran na uda niyo siran kasuldi na dedusan niyo ron gumia pangaroma o mga wata iyo aso titu niyo ang mga wata gusto kapaka nduayaan niyo kumagari inunta so andang amipos mataan na swala natatap amanapi amakalimuan.